Eguna hemme sorsi gaue korduisila, zazpire une torkin erioak bila. Lampedu San Josuten orduan eskila, Lampedu San Josuten orduan eskila. Zazpire un ziraden markuan sartuak, zazpire un ziraden uraspiratuak, zazpire un ziraden asesinatuak. Esku ilunak eta biozko gortua, esku ilunak eta biozko gortua. Liliatik abiatu ziren goizaldean, egun zendi argia eguzki astean, aurneska mutilel dute zio batian, etxean gerra eta barkuan bakean, etxean gerra eta barkuan bakean. Frontestelako horrek barku portugesa, bidali zuen eta beldurren ametsa, gauen netortinak non baiten babesa, dena urrun jarrita ordun esan mesa, dena urrun jarrita ordun esan mesa. Beldurrak eraginta denak elkartuta, barku mutur batean denak bilatuta, barkuaren oreka zeharo galduta, urez puztuta eta bizitza zuztuta, urez puztuta eta bizitza zuztuta. Afrikan gerra piztuta lurra lamburtu, migratzera bultzatu bidean egurtu, mugak itxita eta mundua bildutu, konzientzia egin zaigu bera bat izkurtu, konzientzia egin zaigu era bat izkurtu. Frontestelako hori behar esplikatu, gerra barkuzta armaz Europa inguratu, etorkinak mugetan biloatiko katu, pekaturik kanpada Europa pekatu, pekaturik kanpada Europa pekatu. Kanta dezagun denok haos fuertian, ez dugu bizinai tirani azpian, baizik eta modurik osorik azpian, berdintasun